brytyjski zespół The Smiths. Działał tylko przez kilka lat, w latach 80., no ale dorobił się doskonałej kolekcji nagrań i zamierzam do nich od czasu do czasu wracać. A w tej chwili wracam do zapowiedzi nowych płyt, płyt, których jeszcze nie ma. Oto kolejna zapowiedź nowego albumu grupy Foo Fighters. Więc jak się okazuje, na tym nowym albumie Foo Fighters będą także jakieś łagodniejsze, melodyjne klimaty muzyczne, nie tylko takie stanowcze, rytmiczne rockery. Ten utwór nosi tytuł Show Me How, no jest kolejną zapowiedzią albumu But Here You Are, który ukaże się w przyszłym miesiącu. Także w czerwcu, dokładnie w połowie czerwca, mogą się Państwo spodziewać wspólnej płyty Johna Portera i Agaty Karczewskiej. Spóźniają się. John Porter i Agata Karczewska. Drugi singiel z albumu, który zostanie wydany 16 czerwca. Ja oczekuję na ten album z wielkim zainteresowaniem. A teraz w audycji Dym na wodzie chciałbym wrócić do wspaniałego głosu Tiny Turner. Państwo tego nie widzą, ale myślę, że Państwo to czują. Te słynne całusy były na przykład przed chwilą. No taka była atmosfera na koncertach Tiny Turner, a ona już wtedy blisko 50 była, ale nikt na to nie patrzył, nawet o tym nie wiedział. A cóż się działo? Po wydaniu w 1986 roku płyty Break Every Rule, Tina Turner wyruszyła na światowe tournée. W ciągu 12 miesięcy dała 132 występy, a jeden z nich został zapisany w Księdze Rekordów Guinnessa. Oto w sobotę 16 stycznia 1988 roku na piłkarski stadion Maracana przybyło 180 tysięcy widzów. No i chyba nikt nie wyszedł z tego koncertu niezadowolony. Fragmenty tego legendarnego występu teraz przed nami. Come on. to stadionowe nagranie z lat 80., więc ma swoje techniczne niedostatki, no ale poczuli Państwo atmosferę tego wielkiego wtedy wydarzenia. Ta brazylijska Maracana specjalizowała się wtedy w biciu rekordów, nie tylko sportowych. Kilka lat wcześniej przybył tam Frank Sinatra i na jego koncert przybyło 150 tysięcy widzów, no a na Tinę Turner pomieściło się aż 180 tysięcy. Był to wtedy wynik rekordowy. Oczywiście potem zdarzyły się jeszcze większe koncerty, ale to na plaży już w Rio de Janeiro. No a to Tina Turner 16 stycznia 1988 roku w tournée 132 koncerty. Jej wydolność koncertowa i w ogóle takie żywiołowe zachowanie mimo wieku, który muszę jeszcze raz przypomnieć i podkreślić, no było wtedy legendarne. Gdy Tina tworzyła ten swój nowy wizerunek na początku lat 80., to była już 40-latką, no ale miała za sobą solidną karierę 20-letnią co najmniej w Stanach Zjednoczonych z zespołem byłego męża Ike'a Turnera. Wszystkie bluesy amerykańskie, gospel znała doskonale i do tego dodano taki europejski nieco wygląd, tą fryzurę, te buty, ten chód, to wszystko, co stworzyło Tinę Turner. Patrząc na to chłodnym okiem, można by powiedzieć, że na początku tej kariery, tej europejskiej części w latach 80., ona troszkę wyglądała w tej stylizacji jak tancerka z podrzędnego amerykańskiego baru. No ale ona w ten wygląd, w tę sylwetkę włożyła tyle ciepła, tyle uśmiechu, tyle tych wesołych całusów dla publiczności, że nikt nie miał do niej, o ten wizerunek, żadnych pretensji. Tę karierę rozpoczętą na początku lat 80. Tina Turner kontynuowała aż do 70. Ostatnią taką długą, wielką trasę na 50-lecie tej scenicznej działalności dała, mając lat 70. No a potem zeszła ze sceny i zeszła tak jak prawdziwi mistrzowie. Już nie pokazywała się byle gdzie, już nie występowała z byle jakimi koncertami. Jak koniec, to koniec. Chcecie, to oglądajcie dawne filmy. Tina Turner. Będziemy ją pamiętać z pewnością i będziemy sięgać do jej nagrań i do jej filmów. No a teraz chciałbym troszkę zwolnić tempo tej audycji i przedstawić Państwu, przypomnieć właściwie, wokalistkę także znakomitą. Oto Lisa Gerrard. To wokalistka Liza Gerrard i towarzyszący jej pianista Jules Maxwell. Państwo znają się doskonale z zespołu Dead Can Dance, gdzie wspólnie pracowali. No a gdy zespół Dead Can Dance zawiesił swoją działalność, może już zakończył, nawet tego na razie nie wiemy, Liza Gerrard i Jules Maxwell stworzyli płytę własną w duecie. Nosiła tytuł Bern, spodobała się światowej publiczności, więc wyruszyli na koncerty, na której nagrania z tej pięknej zresztą płyty wspólnie wykonują. Liza śpiewa, a Jules gra na fortepianie i innych instrumentach klawiszowych. To wszystko będą Państwo mogli zobaczyć 1 lipca w Teatrze Wielkim w Łodzi, bo oni przyjadą do Polski na specjalny koncert. A teraz pojawiła się niespodziewanie płyta koncertowa. Muzyka Lizy Gerrard i Julesa Maxwella została nagrana na jednym wieczorze w Porto, w Portugalii. Oni tworzą taką wspaniałą muzykę na żywo we dwoje tylko. Liza Gerrard i Jules Maxwell. No, cała bateria jednak tam chyba jest instrumentów klawiszowych i on tworzy z nich taką małą orkiestrę w pewnym sensie. Gdyby państwo szukali, to ten album nosi tytuł One Night in Porto, Live at Casa da Musica. Koncert Lizy Gerrard i Julesa Maxwella nagrany w Portugalii, a polski koncert, przypomnę, 1 lipca w Teatrze Wielkim w Łodzi. Dzisiejszy Dym na wodzie zakończy zespół Motorhead coverem zespołu Metallica. Grzegorz Leczkowski, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie. Dziękujemy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Da, da.